بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مخکې دواړو فریقینو حال بیان شو، تفصیل د هغې مجرمانو خلقو، اول د دنیا ابیار پسې د آخرت، او مختصر حال یې د مؤمنانو بیان کړی و. ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغې پسې دا دریم باب کې مثال بیانی د حق او باطل، د دغې دواړو فریقینو پوجا چې مخکې خو د دې عاقبت ذکر شو، د مجرمانو عاقبت څه دی، یو بل سره جګړې، قیامت کې مشران او کشران. او د مؤمنانو حالم د قیامت بیان شو. مثال کې د دې ابتدایي حال بیانوي چې دا د اول نه څنګه چلو، چې دا مجرمان په اول کې څنګه وو او دا مؤمنان په اول کې څنګه وو. د دې خو بنیاد به شروع شوي د څه نه، کنه چې دا بنیاد یې د کوم ځای نه شروع شوی، چې د چا خاتمه جهنم کې شوا او د چا خاتمه په جنت کې شوا. دا یو خو د خاتمې بیانو، خو چې د ابتدا حال یې څه دی، نو دا مثال د هغې دپاره د موقع مناسب بیان کړ چې ابتدا حال یې دا دی. او دویم صورت کې سورہ ابراہیم دعویٰ، ترغیب او تذکیر زدید پار چې خلق د تیارونا رنا تر او باسے. ترغیب او تذکیر کې ډیر لوی دخل مثال د پار دی، او مثال سره انسان ته عبرت حاصلېږي، مسئلو ته آسانېږي. ځکه دې ځای کې دوه مثال بیان کړي دي، د کلمې د توحید او د کلمې د شرک. جګړه هم د دې دوست قسمه ده، فریقین اصل کې هم دا دي، یو کلمې توحید والا خلق دی او یو کلمې شرک والا خلق دی. دی دنیا کې ابتدا شیوا، آخرت کې ځکه دغه دوه قسمه شو، دوه ځایونه شو، دوه قسمه حالات شو. دا مثال ډیر قیمتي او ډیر عمده او ډیر د باریکاتو او د حکمتونو نه ډکو، ځکه ذکر کو پالم تر سره چې انسان تا دې تم سوچ نه کړې چې الله سمره د حکمت او د فائدې مثال بیان کړی دی. مثال ستا وی چې کوم یو شی معقول شی عقل کی استرګو نشیلی دی، ناګرانی کنه چې کوم بسترګو لیدې شي نو هغې ته محسوس وي، هغه ښکاری علم پاغي باندې راوستل اساني. مثال دغه ته وی چې تا ته معقول شي محسوس کار کی، هغه چې عقل کې دې پټ ته پنا دې. نو مثال کې تا ته دا سکیله کې چې تی پسترګو باندې ویني، دا د مثال حکمت ځکه علم تروی دې ښا دا پسترګو ښکاری نور واضحه خبره. علم تر تنګور انسان دا خو ډیر د غور او د فکر خبره ده، دې ته خو ډیره توجه پکار ده. ته دنیا کې دې توجه د پاره پیدا شوې، الله د نور مخلوق نه ممتاز ګرځولې په دې باندې چې ته بارې خبرې ته سوچ کې فکر بکې پورا چان بین وکې استا جون و دنیا کې د حفاظتي او د عصمت پې نه ګورې ته. سرنګي بیان کړي دي الله مثال، هغه مثال څه شی دی؟ مثلا د تعریف دی، د بدل دی، کلمتن طیبتن د یو کلمې چې هغه پاکه ده، چه اغا کلمه توحید ده. کلمه توحید ده طولو تویلشی او چه دی سر بیا رست نور سیزون تللی اغیطا مویلشی. که لا اله الا الله ده نو کلمه طیبه ده، که اغا سبحان الله ده، که اغا الحمدلله ده، قال الله اكبر دي، قال لا حول ولا قوه الا بالله، دا ټول کلمت طیبه ده چې د الله صفاتونه دي پکې د کمال. دغه سې دې کلمو سره چې کوم سيزونه تعلق ساتي نو هم دې سره شامل دي. لکه دنیا کې رښتیا ویل کلمه طیبه ده کنه، صدق، الصدق ينجي والكذب يهلك، رښتیا خلاصول کوي کنه، دا کلمو سره شامل دي. که امر بالمعروف ده نو کلمه طیبه ده، که نهي عن المنکر ده نو کلمه طیبه ده. کغه یو خپل رور مسلمان سره ملاقات ته په یو خوګه او پسته خبره باندې، حدیث کې راځي ان من الصدقه ان تلقا خاکا بوجه تلق، د غریب سړي خیرات څه دی چې مال وسره نه وي؟ نبی علیہ السلام وی دا دی چې ملاقاتو کې خپل رور مسلمان سره پرون تندی بوجهن تلق، دا د مالدار د خیرات نه ډیر به تر ځکه چې خیرات کې نو خدای خبر چې هغه شرطونه نیت څنګه دی، مال څنګه دی، په ځای باندې ورکو کنه بی ځای ولګو، هغه کې ډیرې خبرې دي. ادی کی اس خبر نشتا تا قبل دو تڑی رسان دے چې خپل ورو مسلمان سره د پاګه خبر او کړه. هغه مور او پلار سره احسان دے، بر الوالدین کلمه طیبه ده کنه، حدیث کې راغلی کنه. جمهور پلار تا یو ځل قتل په صحیح نیت باندې قبول شوی حجم را ثواب دی، یو ځل وتصل له ګوله ارواح ته ګوره کنه، ارواح وته ګوره خلق بکال کې یو حج کې او تبه دروازه روزي سمره حجونه کې دا ټول په کلمې طیبه کې راضي چې دې کلمې مطابق انسان ژوند تیری او سمره سنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا را رسیدلی دی دا غی مطابق پل عمل کئی نو دا کلمه طیبه سر حسابی کنا کشجرت طیبت دا دی پاکی کلمی مثال دا غی ونی دی چی اغا ام پاک دا طیبت شکل او حیات ام خیست دی بوئی ډیر خسته ده میوې ډیر خوږه ده طیبتن ټولو سره لګي د دغه ونی هر شی خسته ده خوشبوئی ده خوږ ده قیمتي ده یو ذره شی پکې بیکار نشتا هغه کومه ونه ده راغې نوم چته نه دی واست شوی چته پیغمبر یا بل چا غزان له خبره چې حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرامو ته وی چې په دې ونه کې یو ونه ده چې د انسان په شان ده نو خلق شورو شو په ځنګلو په فکرونو او سوچونو یې کول کنه عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ وی زناستم او زما سره کې رالی چې کجوره ده او کشرم لارمیم ناستو عمر نبی علیہ السلام ناستو نو ما وی چې زه دی په مخ کې نشم ویلو چې د تا ګوره حیا د وژنه نبی علیہ السلام هم دقوی چې هغه کجوره ده النخلتو او کجوره ده ما بیا وی پلار ته چې زما لکه راغلی خو ما دی وژنه هغه وی کتا جواب کړو نو زمون وډیر سترګي وچت شي وي نو هغه حدیث کې ځان له خبره داونه پاغي پورې خاص نه ده ټیک ده هغه بومي د انسان سره په ډیرو سيزونو کې مشابهت ته چې څنګه مؤمن مسلمان باندې خزان ناراضي همیشه ژوند دی او آباد دی دا کجورم ټول مرشنه ده ای پانی نو چی وګوره د هرې ونې نه چې سر لرکی نو دومره بچی او دومره تیغونه راوباسي چې دا کجورې نه چې لرکی نو بس وچش انسان دی کجوره علی بار کوي چې د بلې ونې نه ولا ګلونه راوړي هغه پوښیندي نو بیا بار ډیر کوي چې دواړه یو بل سره جوړ راشي نو په هر صفت کې د انسان سره تا بدل تمرات شجرینا هر ونه ده بس چې دا صفتونه پکې چې قرآن بیان کړی دی یو صفت طیبتن چې ډیره پاکه ده ډیره خسته ده ذات یې هم خسته ده بوی یې هم خسته ده خون یې هم خسته ده میوې یې ډیرې قیمتي دي اصلها ثابتن مونډ هغې مضبوط دی په ځمکه کې فروعها بالسماء او سانگی دمرو چتی دی چسمان ترسی دلی دی تو اتیو کلا کل حینن ادیس الورم صفت دی روڑی دا میویخ پلی پا هر وقت کی یو وقت دا سنی چا میونکی اغید پار جمع اوڑیو ارس برابر دی دا سلور سی بطونه ذکر کرل چې دا ونه ده. دې سره الله د کلمې توحید مثال ورکړی دی، نو کلمه د توحید هم دغه صفتی صفتونو باندې برابر ده. کلمه طیبه ده، ډیره پاکه ده، ډیره لذیذه ده، خوږه ده، ډیره خوشبویه ده. و دې پته انسان تل اللهږي چې صحیح مسلمانی کنه، هغه دې کلمې په خوندوم پوئږي، په بویم پوئږي، په حسن او زینت یې هم پوئږي چې چا سره کاری کنه. دغسې حدیث کې د قرآن مثال نبی علیہ السلام پیش کړو د مالټې سره، کلو اترجتی ولی ټول سیدونه د کمال دی، رنگ یې سمره خیسته دی، خوشبوئی یې سمره زیاته ده، هغه دی لار که چاو خوڑن دلتا بی بوی رازی، خونی یې سمره خیسته دی، دیده آغی انسان مثال ذکر کرو چاو قرآن وایی، عمل پی کئی، تلاوتی کئی، بیانی کئی، ویلیو چې د مثال د مالټی دی، ریحها طیبا و طعمها طیبا. د دې کلمه کې هم دا صفاتو نشته کنه چې قران ذکر کړل، پاکواله پکشته دی، حسن پکشته دی، لذت پکشته دی، لیکن دا وی اغه لذت چاته پچو نه ملاوی، اغه پزله سره معلومیږي چې کله انسان دا کلمه ووي نو زړه ته سرور حاصل شي، خوشحالي حاصل شي، زړه د ډیرو سيزون نفاق شي، صفا شي، اغه خوشبويه باندې ملائک پويږي چې هغه وسره یې هغه ډیر خوشحالي. ادویم صفت پکی مشتده چه اصلها ثابتن، دا کلمه دا مسلمان پزلکی دا، دیر محکم دا، دا دا دنا سوک غسته نشی، سوک لری کول نشی، او فرعها فی السما، سنگ اسمان ترسی دلی دی، ولی د دې کلمې پر برکت سره چې د یار یو عمل کوي هغه پزما کنه پات کیږي، هغه الله ترسي او اسمان نو د پاس عظیم سمرو چت مقام ته او تو تیو کلها داغه غالي برکات نازل شي. د می وی دي کوم اعمال مسلمان چغلول شي په بره باندې الله سره ملائکه اوسي دغه پوج باندې الله په دې باندې خپل طرف نه برکات نازلي، دغه بدلی ولې په دنیا کې عمر کوي، کغار قسمی رزق کې برکتی در دغه عمل پوج باندې دي. کپو مال حال کې سو برکتی او نوري دار دا کلمی وجدا دا عمل وجدا، که امن او عزت تا حاصل دے دا دا هاگی پری برکات دا وجنا حاصل دے میویری کل حین کل حین ار وقت دا غید پار سوخ نشتا چگنی جمعی کی اولی کی کل کی اوزل نا کل حین نی اویلی دے زکا عمل چسنگا ار وقت کی دی دا غیغا سمرات او دا غیغا برکات او دا غیغا نعمتونا اگه هم پار وقت کی کنا نازلیگی. دا دری مثال دری صفتونه بیان کردی چه دا مسلمان مثال دا دی ونی دی، کلمه خو دا دا کلمه دا و دو دو مثال دو ونی دی، اپا دیوانا که دری سیزون دی یا داغی جلی دی وزمکه کی دی او بل داغی تانه دا مندیه دی او بل داغی سانگی دی تغسی دا ایمان دری سیزونه دی تصدیقم بالقلب دری سیزونه غواری ور ایمان بغیر دا دین ایمان نشکی دی چه دا دی بنده پزل کی تصدیقی تصدیقم بالقلب و دی جلشوی کنه و اقرارم باللسان او بجبه بانده اقرار کی هر وقت والعملو بالارکان او پا لاس اخپو بانده پا بدن بانده عمل کی و ده سانگشوی نا غدری سیزونا پا ده غیونا کیوم دی او ده غدری سیزونا پا ده مسلمان بنده کیوم دی اللہ ده مثال ده ده پارا پیش کن دغه سوره فاتور کې ویلو الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه ذل تاخیجی کلمې پاکې او اعمال صالحهم الله ترسیږي د دې کلماتو په برکت سره چې دیونه چړې نه نو څنګه به وتريږي چې تنه نه نو څنګه وکم زیو کی او چې څنګه نه نو مې وی وکم زی کی په دې ډټ کې وې کی ته ټول غواړي کناس چلو ته هم ضرورت ته چې مضبوط شي او د زمکې نه ځان لا غزارا کاږي لری لری نه تله شان دې تنیم پکار دا چی داغی نگور شی سانگی تینو شی سانگیم پکار دی چی پاگی که میویو شی دا ټول عرص مسلمان کیو کنا تصدیقی اشتا دی دا اللہ پا ذات باندی او اقراری اشتا دی پا جبا باندی او عملی اشتا دی پا بدن باندی نو دا مثال داغی ونی شو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام لے او سرے راغے جذبون و تیوی زہبا اہل الدسور بالفجور بالوجور ایمالدار و خلقو گٹا اکڑا مالور سرد کل خیراتو نا کیاو کل زکاتو نا ور کیاو کل امونگا دا سپاتش نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چکه دنیا دا ټول سامانونو راجم کې لاندې باندې کې دي نو اسمان ته ورسي کار سره سامان نه کنه که قیمتي که غیر قیمتي ارسو چی چې لاندې باندې کې نو اسمان ته ورسي هغه وینا پیتال خو الله دومره کمال درکړی دی چې ستا عملونه هر وخت کې اسمان ته رسي تا زن نه نی خبر تا خپل زن نه دی پیجندلی دا جهل دومره ناکاره شی چې انسان د خپل زن بی عزتی کوي دا جهل د وجه نخا بی خلق سپومیتا و خاتا خلق اچر تا نی خطلی کتا مسلمان او مومنین تا سپومینا براتلی سپومین خودی اسمان کی دا. اچی لیا پاکی دا او کنکتا زولان دا دا تی کم اختلاف دا او تا خو اسمان نو دا پاس رسی ار وقتی الیهی اصاد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوه او تا زان ندی پی جندلی زکا چی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم اللہو استاسو صفتو استاسو کمالو ساسو ټول ارسو په قران کې دي او هغه تاسو نه دی کتلې نو ته خپل ځان د سنه پیژن بل ځای خو نشته الله انسان ته وی ستا ټول کمالات ما په قران کې ذکر کړی چې ته څومره او تا قران نه کتلې نو بس تا خپل ځان نه دی معلوم نو حضور د خپل ځان بی عزتی کې او د یو گمراه او د کافر انسان صفت کې چې هغه ورسېد الله یو مکو داسې دا نو پیجن قرآن کې دا مثالونه ټول الله استاد پاره وی دا کلمه طیبه چې دا چله مثال ذکر کې دا ونی سرنداونه سوک د هوتی کنا دا ونه تا ته وی ښا زګدا ټول صفاتونه پتا کې موجود دي مون دی اومشته دی تنا دی اومشته دی سانګ دی اومشته دی او میوی پکې اومشته دی داسې دی چې کل حینن هر وخت دی ته ضرورت نشته دی چې مونږه داونه ګورو وس ګورو یې چې وی وینو کنه لا وینا دی دا مطلب نه چې داونه شته دی ګنې کې یو کني خپل مثال بیان کړه دا مثال لپاره دغه پوره ده چستا په ذهن کې یو ونه را لخه ذهن غډیر زبردست شه دی کنه ها ذهن کې چې الله سمره وسعت پیدا کړې کنه تمره وسعت بل ځای کې نشتا دې ذهن کې دا سمندروم پروت دی دې ذهن کې دا غرونه او دا سمره دریابونه ټول پراته دي ښا ازې سمره دی بس دا د الله قدرت څخه دا کې انسان دی ته سوچ کین دی وخامه خاومنی چې سبحانه ربنا سبحانك فقنا عذاب چې الله ډیر لوی ذات ډیر پاک ذات دی مفسرینو کو ذکر کړی باغی اعتماد نه یې ګوره ته کجوره نه ندی خوځې دی دا وی کجوره دا او دا بیا ول حدیث پیش کی چې دا زکه کجوره انسان پشان دا چې دا د آدم علی السلام نه چې کومه خټه پاتې شي وا دا بستا خټه وتا و ډیر کړی ونه کوټه باندې پوره شي وا خټه پاتې شي نو دا غینه دا کجوره جوړه شو او نبی علی السلام ویلو چې اکرمو عمتکم النخلا دې خپل ترور عزت کوي کنه دا ولا ترور کړه دا کجورو وستاسو ترور دا ولي دا به آدم علی السلام خور ونه دا حدیث ابن جوزی په موضوعاتو کې ذکر کړی دی او حدیث په کامل کې ذکر کړی په ضعفاو کې او بس مفسرین دلنه تنګ دي ته نګوري و چې علماء دا په ذکر کوي یې کجوره مجوره دل تنشتا بس الله مثال بیان کړی دی چې هر ونه کې دې شي چې دا صفاتونه پکې عموم د قران مطلب یې ښا وګوره سرنګ الله بیانې مثال د کلمې د توحید کشجره طیبه د دې مثال وشان د داسې ونه دی چه داغی ونی هر سو صفا و ستر دی اصلو آسابتن مضبوطوالی دمر دی چه من داغی او جل داغی کلکی دی پزمکا کی تروم ازمکی رسید لی دی پر پرواب السمای و سانگ داغی اسمان ترسید لی دی تو اتیو کلا کل حینن او راوړی میوې خپلې په هر وخت کې دا نه چې کال پس کجوره هو کال پس کی دا نه چې شپږ میاشتې پس بصیرین کله سزی ذکر کی کله نه کل حینن تاسو ونه تا هډيري ونه دي چې هغه کال کې او یا شپږ میاشتې کې میوې کوي کنه قرآن هغه ونه یادې چې هغه هر وخت کې میوه پکې پراته ده کل حینن بیزن ربها تد اللہ حکم دے تد اللہ قدرت دے اگر سو کولیش دا سو نوم پیدا کولیش چی دا سنگے بیان کرا ادین امخ کے سورہ رعد کی ذکر شیو کنا نشید چی اگر ونا بیانی الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَ لَهُمْ اللہ ویلیو دا مومنانو صالحانو د پاره یوونه د په جنت کې چاغي ته توبه ویل شي توبه چاته نوونه واستو کنه نو که هغه ونه وي نو هغه هم دا ده چې دلته یې کوم بیان وکړم. دا ونه خو په دنیا کې نشته، دا کومه ونه ده چې د هغې څانګې اسمان ته رسېدلي دي، او دا کومه ونه ده چې هر وخت کې میوې خو چې ته ځې نو جوړ ډکه ده، چې ته ځې نو ډکه ده، دا دنیا کې نشته. دا خو الله د جنت ته ونې مثال بیان دی. مؤمن مسلمان هم جنتی دی، او دا مثال کې چې ونه بیان کړي دا هم جنتی ده، لا شرقیت ولا غربیت، دنیایي ونه خو نشي کېدی. پیدا کوي میوې خپلې پار وخت کې په قدرت د خپل رب سره. ویضرب الله الامثال للناس، دا خو الله مثالونه بیانوي د خلقو د پوهې دپاره. ته دې ته مه ګوره چې اوس به دا ونه صحیح کوو چې دا به کوم ځای، من اسرائیلو غوا خو نه ده چې ته به ګرځې ورپسې په غرونو کې. بیانوي الله مثالونه د خلقو د فائدې دپاره، لعلهم یتذکرون، دې دپاره چې دی عبرت حاصل کړي، دې کلمې د حقیقت نه ځان خبر کی. جو ګور دې کلمې د الله سمره برکت ورکړې دي، چله وی دې له فضل کې ځای ورکه، الله وی دې ذکر په جواب باندې وکه، او بیا دې مطابق عمل وکه، تاسو ټول دین د دینه جوړ دی. بس دا مثال الله ذکر کو د مؤمنانو، چې د مؤمن حال وګوره کنه ډېر لوی شان یې دی، او د ټول کار روایي بیان کړه د دنیا د زندګۍ. دا بل کتاب کې نشته دا مثالونه. ومثل کلمه خبیثه، او مثال د هغې کلمې د شرک، کشجره خبیثه، پښان د داسې یو وینه دی د یو بوټی دی چې هغه ډېر ګنده دی، هیڅ صفت پکې نشته، خوشبوئی پکې نشته، بدبوئی ده پکې، خوږواله پکې نشته، زهر دی، ترخه، زهر، مضبوطواله نشته، بس د ځمکې په مخ پروت دی، که معمولی غوندې جټکه پرې راشي نو هیڅ به نه وي، مضبوطوالی نشته، ما لها من قرار. الله وي دا مثال له کلمې د شرک دی که نه. خا د کلمې د شرک څه حسن نشته، بدرنګ شی دی، څه خوشبویي نشته، بدبویه شی دی، خلق بدبویه دی. نو زلبا دی راوزی چې دی خلقو سره کې ناستی، دا مشرک بنده نی، دی خو بلکل دا دب نه نی خبر کنا، دی تا سره خبرې کې نستا دی خلیل با خپل خل راوڑی توی چی اخلی با دی اس پزان نپوی چی دما دی خلی کی صدی ابنده با تنگی کی نستا دی بدبوینه د اوس پزان دا ګمان کې کتا ډیر ځان صفا کړی او ټو پیسونه د اخلاص کړی برښونه دی والی هي دا په برښنه لري کیږي دا د دن ناراضی مردار پرته دا دی یو ګور بند له خلی له خل راوړي ابنده باج تنګ چیر اوس ویلې او تم نشم خپه بشي چلو کوټی مسواک وه کنه زبند سنت کې ډېر کمال لې توبه پیغمبر پاک وي هر وخت کو سره مسواک په لاس کې او صحابه کرامو سره چا به ټوپۍ کې خو چا به غوږ کې خو مسواک ولي ډېر صفتونه دي خله پاکي کنه نو د مشرک انسان هیڅ خبره د انسانیت نه ده نوخه نه به خبرو پوهېږي او طریقه پوئیگی نه په خپل ځان پوئیگی نه په خپل صفای پوئیگی دا غندونه ده کنه خبیثه نجتست من فوق الارض اپردا پسمک باندی جلیخ کاری گورا داسه ونه ده جلیخ کاری ناغی لکه جاتکا نور که نواسیم وچه بشی ختم بشی نجتست من فوق الارض اپردا پمخ ده زمک باندی ما لا من قرار نشته داغی ده پارا سٹنگی دل او پا سٹنگش دا مطلب ده خواه چه ده شرک دین نده کتا تا دلری نا دیر مضبوط خکاره چیر دیر خلق ده و دیر زوریه ده و معلوم و سر دیر ده سمزوی نیلان دیکلی دی کنا کورونیم دیر مضبوط تی ادا سی دیواسی اللہ وینا جٹکا غواری بس یو جٹکا غواری اس نشتا دی ارشتیا خبرو کنا خواه چه دا دنیا سمره ده شرک نڈکا و خوچه اللہ محنت دخل کو نواغستو او جٹکای ورکلا نوست نا شرک شتا وستو نا مشرکان شتا دیو جغیب پخوا کمی خوشحالی کولیو کم دخپل زان سیبتو نا دخپل دین نوست سرو نا کتکلی اکسر کنخا مال آمن قرار اللہ وی لگون نے محنت واری ریس نشتا دیخوا دوی خبوزی دا ام پتن لگی چی کما ونا دا کاسی مفسر مثال بیان کلی چی حنزلا ترخین دوانا ناغ دیتا کتلی دی چی اگا اکثر پا دی ریتای کی کیگی او ریتای کی خوشی نمز بوتی گی دی وجی نا بل خونی ایڈیر ترخ دی سم زہر دی سو ده فیده ندنو مندی کم زیکی ده پس مکا خوریگی یا که مثالی ده اوگی سر بیان کلی لده ده مفسر پا ذهن که ده غرات لنو ده پوی ده پاره ده سویلی ده نو ده اللہ رب العزت مطلب پا ده که دانه ده چه ده گنشتا ده واللہوی سیپتو نیواو ره چه دیرا خراب ده دیرا بدبوی ده او دیرا گنده ده زهریل ده اس صفت پکې نشته دی مضبوطوالی نشته دی دا د شرک کلمه ده کنه د مثال نه الله رب العزت ثمره راوباسي چې د کلمې طیبې خلق څنګه دی او د کلمې خبیثې خلق څنګه دی دا دوه قسمه دي نو یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت محکم ساتی اللہ کسان چی مومنان دی و دی کلمہ محکمہ فی الحیات الدنیا پا دی جوند دنیا کی و دی کلمہ پوجبان دی اللہ مومنان و مسلمانان محکم کری دی مضبوط کری دی و لی کار سمر طاقت راشی دی سر سنشی کولے کمر گراشی نرادی شکنہ شہادت نصیب شو نور کمال حاصل شو غلبه دیته وی چې ته یو مسلمان بندا د خپل عقیدین واړی د خپل ایمان نه لري کې دانش کې نشي لري کې تیکی بشي خو لیکن ایمان بپرې نه دی دا د مضبوطوالی معنی او کنه ډیر مثالونه په دنیا کې وګوره دی د پاره ښه چل چل دا مقام ورکړو کنه دا غینا چا ایمان و نغستو بالقول الثابتی دی جون دنیا کیم دا کلمه سر مضبوط اساتل و فی الاخره او پا آخرت کیم دا آخرت دو مطلب دی یو نمراد عالم برزخ دی عالم برزخ دا دا آخرت رنبه منزل دی دیتا چی دا مسلمان لڑشی کنا او ملائک ولا راشی او غیتی نتا پوسونه کئی پا تسوسونو که دی دیر مضبوطی دیر پا استقامت سر جواب ور کئی چه زمان در رب تا پوس که رب زمان اللہ نده سر ربي الله الله دې کنا او ټول جون په دیوان ازمانه دا غي بنده تپوس کې محمد رسول الله ازمانه دین تپوس کې دین الاسلام زما دین اسلام وکړه او ملائک ډیر خوشاله شي ورته وي چې مونږ چې تولی دین مونږ وی چې دا سړی ډیر صحیح معلومیږي ا دې جوابونه ډیر صحیح کوي دې پهل کې دونه دې ابي روح واخلي او پر روح باندې رش جوړي ملائک ځان سره دا غزینا ډیر خاستروي مالونه او ډیر خاسته خوشبوې راوړي حانوت وتوي حدیث کې اپاغی که انغاری پا بره اوڑی او چه هر اسمان تزینو اغیت نه تپوس کئی چه ما زهد روح توی با دا سوکتی سوکتی اغیو تیر پلانه خواه نوری خواه اغی پی جانی خواه نمی نور وی رسی دو اسمان نده پاسا علیین تا التریکادو نپراتی کنا اللہ رب العزت ملائکو تووی چی دغای که علیین کی ددری کٹ قائم که نال تاغید چی سکار روائی غو کی او بیاوتا اللہ وی چی واپس یہ بوزے دنیا تا زکم آو عدکڑی واچی منا خلقناکم وفیا نعیدکم ومنا نخرجکم تارتا اخرى فتعاد روحه في جسده الله غي روح له یو مثالی بدن ورکی دا بدن نده یو مثالی بدن ولا ورکی پس اغا بدن تر قیامت پوری جسو پورش پیلانی والی شوی نده اغا مثالی بدنی که نخوا انبیاو لیم ورکڑه ده مومنانو لیم ورکڑه ده سمر چیدی شهداؤن لیم ورکڑه ده اغی پی خوشحالی حاصلی، اغی پی خوراکو نکی، اغی تا جنت نرزق ملاویگی. نبی علیہ السلام چی و سر ملاقاتو نکلوی چی پاول اسمان کی لانے پیغمبر و دویم کی پلو دریم طول لیدلیو نو. دا کم بدنو نو. نظمکی نخونو پاسی دلی و با قیامت کی پاسی. مثالی وجودو نو. هر چال اللہ مثالی وجود ورکی اغا دین بل شانتی دی. اللہ تا معلوم دے دیدہ حدیث مطلب نہیں پوشوی وی اگر روح بیار آگئے تاسو با تکاتا نچر آگئے تاسو با کاتا قبر سر بناسوے کنا چی دا روح بیار آزیو پا دی خورو کن نوزی نو کخی بیلچے موڑ ہے کنا چراوی باسو مونخ دیر خپیو پا دپسی خلق طول جاڑی کنا یا خدیت در دی ملک علم دی خواه داو چه قرآن خنووی لشو کنا قرآن خنو خبر چه سورت یاسین کسوی سورت انبیاء کسوی سورت زمر کسوی دس یو سورت تی یو آیت تی چند نومی لیم لا یرجعون یا نو اپس کی کوتانو لبی دی چې وېستته او بیا راولي فيمسك التي قضى عليه الموت الله ځان سره ساتي چې مان نه چې موت راوستي بیا ناراضي هو د فی جسده معنا دا ده چې دی روح له الله یو مثالی بدن ورکی ولې دا بدن به ترکمې پوری لکا دا به خوري کیږي نه نو روح بیا چم کم پلال دی روح جس سرس چل کے اوسا چی آغا زینا دی عمر اخلاس کو عدل تکی دی پا بیا خوری کی یا با داس بندی چی آغا بچرتا شرمخانو لیوگانو پللی پوٹی پوٹی کڑی بی قطری قطری کڑی بی نو دا روح باوس کم زیت زی دا سیجی بخلق دی روح له الله مثالی بدن ورکی بیاغه سره ټول کار او تعلق دې که خوشحالی دې ته ملاویږي که رزق دې ته ملاویږي هر څه چي دي او اغلم ورکی. نو کله چې دیوی سوال جواب صحیح وکي نو ملائک ورته وایي چوګورا نو جهنم ویني او جنت ویني. دیو ته وایي چې هغه جهنم ویني دا استاد یو او ته بختور وی سوال جواب کې کامیاب شې نو هغه زید نه پاتې شو نو استاد یې هغه جنت ته غو توفیق کنه. او الله رب العزت وی ملائک ته چې ته د جنت نه یو کړکې او دروازه کولاو کې و افرشو لهم او د جنت نه ته یو فرش غوړاوې نو بس د ته د جنت نه هواګانې خوشبوې راځي. او دوره وخت نه تیر چې وی قیامت شي دی په ځان نه پوهېږي چې ګنه ما پرون راغلی ما ا دې کې به قیامت شي کنه. نو دا حال د مسلمان دی کلمې طیبې والا یثبت الله الذین آمنوا محکم ساتي الله کسان چې مؤمنان دي په دې قول او په دې کلمې سره چې مضبوطه ده په ژوند د دنیا کې هم او په آخرت کې هم. ويذل الله الظالمین او لا گمراه کوي او ذلیل کوي ظالمان هغې چې قبر کې کی دي ملائک ورته راشي. نو وی ناشنا شکلونه ای د تانبی غدیګ نه دلته نشته دی ګونه دا او دی چی غونتی دی اپا کلو کې چې کوم دی ګونه ای د تانبی وی دومره یو یو ستر گئی کنه بد شکلا زیړ غاخونه غاخونه څنګه ای وی د وی د خکرو په شان کې زاد المسیر کی بیان ہے. او جکل ادن تپوس کی چی مر ربو کا ما دینو کا ما تقولو فی حق حاضر رجل نو دیوی ہا ہا لا دریم نپوئے گوا تادو پا خبرو نپوئے گوا بس ملائک و تویغی سر گرزو نئی توس پنے او دی وقت سر گزار کئی پیخا دی چه چگا کی نوی عرصو کے اوری خلیکن انسا و جن یہ ناوری اللہ ساقلین منگ پا دی کئی سنشوئے لی بس چه حدیث سنگ راغلے قصب ای کن چه انسا و جنس یا ناوری انسا و جن و نوری حسو کوری تا دا اغا حالی تر قیامت پوری دا کار پی جاری خوا زگا اغا سر کلیمه نوا دا اغا پزل کی تصدیق نو پا جب اقرار نو عمل نو اوگا و بس خنزلا و بعضی خلق دا دیونی نمرد شجرتن خبیثتن الکشوس ستوی دیونو باندې کله کله زیړی جالې کیږي خاص د بیرو په دیونه دا وینه مونشتا نه پانشتا نه اسپاسسی جالې خریشوی په دیونه باندې انو ډیر مشهور دی افتیمون و تویخه ورېدانو ملچای نو کله مثال دغه ذکر کړي چې هغه څه شي چنی مونشتانی پانشتانی میوشتای سینشتا دا مثال مشرکینو دا دین دے و دا ایمان دا ویفعل اللہ ما یشا او اللہ اغا کار کئی چو غواری اغا نسوک تپوس نشی کولی فیصلہ کئی دیر پا انصاف سر فیصلہ کئی ولی چی ظالمانو کنا اللہ وی عظیمین اغیل می سزا ورکړه ظلم یې دغو چې زما حق یې بل ورکړه او دې ته ظلم وی کنه چې حق دې یوي اته بل ورکې دا ظلم معنا دی یو دا عبادت حق د الله او دا سوال او زاری او فریاد حق د الله او دې بل ته بل ورکه ظلم یو کنه الله بوله خود دا سزاګانی ورکی اجی کم خلق ظلم نو کڑے اللہ سر ایڈیر صحیح تعلقات ساتلیو اللہ عظمت و اللہ قدرتو نار سے پخپل زیمان لیو نو بس اغیل و اللہ پل جنتو نو ورکی داغنہ سوکتا پوسن شکو لی افعل اللہ ما ایشا ہر سکی نو دا اللہ نا تپوسن شکی دی او داغا ہر کار دے انصاف دے الله ما په خلق باندې هم پابند کړي چې ظلم نه مکوي په یو بل او په خپل هم ظلم نه کوما خلق ته هم چې ظلم مکوي هغه څوک اعتراض نشي کولی چې دا سده جهنم ته بوتلو او عذابونه دی ولا ورکړو او دا سده په جنتونو کې خوشاله کړو نه بس یفعل الله ما یشاء دا هغه کار دی دا هغه حکمت دی په دې باندې څوک نه پوي. Wow.